кожен різкий звук, світло, біль може викликати наступний напад у Галі. Заспокойте Ольгу Гнатівну, нехай не кричить, якщо може. Все стихло. Але непритомна жінка потребувала негайного лікування. З якою ностальгічною тугою пригадувала собі Софія тернопільський пологовий будинок, мудрих анестезіологів, які б ураз заінтубували жінку, дали наркоз, а відтак під наркозом ввели усе, що необхідно. Мудрих професорів та доцентів, які б керували процесом лікування. А їй, скромному лікареві-ординатору, довелося б лише виконувати їхні вказівки. Як було затишно, добре і безпечно. А тут, у маленькому районному містечку, ти, бідолашний молодий лікар, один на один з усіма бідами світу, і нікому тобі допомогти, нікому тебе пожаліти. От сьогодні удвох із Варварою Григорівною самі-самісінькі з двома важкими жінками хоч мами рідної плачте, хоч Богові моліться. Яка інтубація, які анестезіологи. Галя нарешті почала глибоко дихати, з рота пішла піна, напад минув. Софія зміряла тиск. Ого, звідки і взявся? Система, приготована для Ольги, була поруч, але ж біль від введення голки може спровокувати новий напад. Довелося скористатися музейним експонатом. Марлевою маскою есмарха, для герметичності обклавши її рушником. Кінець 20-го століття. Космічні кораблі бороздять простори Всесвіту. О, ти б сміялися в області. Але іншої ради не було. Жінка заснула, рідина почала капати у вену. Тиск поволі пішов донизу. Та в передпологовій заходилася криком Ольга. Вже не від переляку, а від болю. Пологи наближалися до кінця. Куди її подіти в крихітному пологовому відділенні? Не приймати ж дитину в ліжку? Потрібно було перекласти Галю в іншу палату, хоч зачіпати її зараз категорично заборонялося. Будь мудрий, вийди із становища. Для Галі підготували окрему палату. На вікно і на двері повісили ковдри, щоб зайві звуки і світло не викликали нових нападів. Переклали на каталку і поволі, аби не потурбувати, взялися перевозити туди. Не знімаючи з обличчя маски з ефіром, поклали у ліжко і аж тоді, переконавшись, що жінка заспокоїлася, припинили наркоз. Галя прийшла до тями. Ледве ворушачи розпухлим язиком, десь трохи вона все ж його прикусила, спитала, що з нею. «Та з тобою вже нічого, мамою, стала». «Маєш синочка?» Посадивши біля Галі на чатах дитячу медсестру, Софія подалася приймати пологи Ольги Гнатівни. «Ой, непорадна ж моя годинонька! За що ж мені таке чергуваннячко?» – думала вона, чекаючи нових сюрпризів від жінки, тиску якої зашкалював за 200. «Ну?» Тепер мене голими руками не візьмеш. На столику розкладені інструменти для невідкладної допомоги при нападі. У вену вводиться все, що потрібно в таких випадках. Маска, наркоз напоготові. За законом підлості –